Ey çabalayar, çabalayar. Hayır garay akwan. Kes ahirni wucha gidet a harma sana. Sat ina, sat ana, mikudat ana. Ahirni kuviri ha iniz hukaday diye ahirni. Sakas kana luhuda eber zamanda. Kankanaş luhuda adaz vichin hayiçka yar. Kismeti lay razi kana çir luhuda am. Fena ikas yargol gurbahtiz. Vichin bakca guriz. Virja gurna. Mal devletni, tuar vani, paçahti tahtni kısmet kana adda sa gurbahta, paçahtin tahtun olni ama zugna, khana gurbahta, paçahtin tahtun olni at zugna ikaz viri khana adaz, viri. I dünyada lvuçalat viri. Ama atana ajal diçan qurla, lhudahi ikaz din vileri lay tup tup na qarfena. Vaz vuçkana ey paça, Vun vuchiz ik shekna lahana khabar qurla jawab ganal huda pachati sa qonk anda zaz chi daglari aqwantela ghilal tadna akhbar qiday bol ha i gafar lahana chan ganal hudayda kuchudna amhana akhba viri dari kalayna latna fena pacha harni cheba may qo chan zirik akhba vun pacha khanay vun pacha khanachir bad din chinay nalhudi tsurugh ul fenwa حق و آدچینه بیری شروا، بعد دین غلیر نلهودی لقره قرم خاریا، ابرگاش خانوا و آدان غلیری دلوری لای زلیار خیز دمرار فنوا، آدان و تاندی کای نگرباتی کای نباتی اختل تایلا ز چمدان قای دای عمل ارزوا، ای و تاندی شیرین ولی کای، غرباتی قریب ولی کای حقوق وانجدا، نلهودی خیی خریوای یارگارا وای بوریک آواشی قنیریا. Gena qısaya, Muhammed Aratana qatna, qat qada çıqa jıqanwa. Bade vichin xürek hazurun ol maşğul cezwa. Xürin jil rezi tayar tişeri ixtilatar başlamışsava. Zarafatar, qürünar, saradilay, bade di sıfran ya çıxsava. Sıfra dol qatsu qaç maç, celtin isi, mayvayar, sarqa şişeri çol, sarqa şişeriq, Çığırtma ve masabır. Zoni veri kizra hazva. Ama zon jik ikiz ya. Vinyala iyer ama jak ona huy. Sadaz ne khabar tuş zide dini kay. Qönşidi peleyin mahalle davay da deve Mehmet'e ka ihtilat zava. Adan xebq enalu huzva. Xebq eyla vich aqat naçlı huda. Tuk aday kasa vachiz xeb burdar khana ama deve mehameda haçan alama çir xipen tüyüt at anal huzva. Yek masa gana. Hiç sadaz ne çir khanaç. Xeb bu çiz qenal hayta xipen qol lamro kuru vyana. Vich ni anjak ala jayla çir khana. Ha lamro kvach akur volç ulov khan vayla huda. Tülez ala çika. Zayaba kol zava. Xuş xtila yetani Duşt anı yaba kalzava. İmir hak fizvaçni. Sa gerende ibrukni yaba kalayla dünya barbacı dahi. Qil, yuzuriz, un, hak yala. Lab genç diz muhmanar qarağ zava. Qoçin, qilel qarağ ayla abru kitseri tarif arzava. Bakalay, bakadlay başlamışna zun abrun qaleris muhman diz fenek anda. Qifida ayla za abruz xive qazva. İçki qonvayga dayar ya. Kün güzüncüklü iday. Zirik iz çizvay unh gedaydi luhuzva badedi rik iz çirjida. Ahvar ne kunay, içi kontin gada atanvay zipatav koliz. Vaz ksuz kan zavani, ahvar galavak gurtsul, viviler akal jazva. Zu mesel yax jazva, ayvan dik, badedi zivinel yarxan vihizva, ahpa adayan piper qatkana, zivik anikutuna, Zik lela gelni altadna kuşkuş sava. Kusus can kusus. Yargar ayıqtana galat na vavu. Kusus can bala kusus. Ama za za xuar kwezani. Sa geren da gateriz kiligna. Za paprustiz a yana. Gateriz hi kuan kiligda. Zi a xuar qarayat anuva. Hi kuan paprusar çugada. Yifin kular khanu jadi. Dagvid nivnela yuvatra sirnav zava.